semedia. Lalakon cinta nu urang tep antepkeun tong diguar deui. Carita cinta nu pegat najan kagandrung sagunung najan duriat sajagat kadeudeuh nu nyangreut pageuh akhirna urang papisa. Kasaha kakurang mana gerami lari gantosna jika kidul jika kaler pelaneta namanya ram tos de aya kekaitan antara urang duaan lain anjeun lain akang urang geus lain lainna. Serah jadi duda.